Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Yeni haftada kentin gündemi yoğun, kentin gündemi ağır. Aynı zamanda hukukun araçsallaştırıldığı zamanlardan da geçmekteyiz. Evet, yeni bir torba yasa taslağı da gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir torba yasa taslağı hazırladı. 68 maddelik bu torba yasa, İmar Kanunu, Mera ve Orman Kanunu ile Kıyı Kanunu'nda radikal değişiklikler içermekte. Kıyılardaki kaçak yapılara yeni bir imar affı getiriliyor, sahil şeritleri imara açılıyor, meralar kentsel dönüşüm kapsamına alınıyor. Uzmanlar bu tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda kıyıların, sahil şeridinin, meraların, tüm yeşil alanların yapılaşmaya açılıp betonlaştırılacağını, bunun tarihi, doğa ve kültür değerlerini toptan yok edebilecek telafisi güç tahribatlar yaratacağını söylüyorlar. Bu tasarının anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı hükümlerde içerdiğine dikkat çekiliyor. Bugün konuyla ilgili olarak Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'a bağlanıyoruz. Tayfun, merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, böyle bir ucube yasayla daha karşı karşıyayız. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum. Bu yasa taslağı, afet yasasını ve hemen akabinde gelen büyükşehir belediye yasasını bir tamamlayan yasa mı? Yani tüm doğal, tarihi, kültürel varlıkların, kıyıların, meraların, mahalleler, hadi yetmedi TSK arazilerinin. Çünkü böyle bir gidişat da var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arazilerin hazineye devrinden de söz ediliyor. Tüm bunların inşaat ya da enerji sektörüne bağlı kullanım alanı haline getirilmesine doğru ve hukuki altyapı mı hazırlanıyor? Ne diyorsun? Şimdi bu yasa taslağının içinde olmayanlardan bahsediyorum. Özellikle TSK'ya devredilecek olan alanlara ilişkin, TSK mülkiyetinde görünüp hazineye devredilecek olan alanlara ilişkin bu yasada bir hüküm yok. Bu sadece şu anda yapılan demeçlere dayandırarak söyleyeceğim. Evet, evet. Sayın Bayraktar'ın argüman, böyle bir demeci. Argüman olabilir. Evet. Yani şu anda bu yasa taslağı içerisinde yok. Bu yasa taslağı içerisinde ne var? Az önce sizin saydıklarınızla ek olarak esasında bu yasa taslağının adı yapı denetimi hakkındaki kanunun değiştirilmesine ilişkin bir torba yasa. Hı-hı. Esas amacı bu ve torba yasanın adı da bu. Yapı denetimi kanunundaki yapılacak esaslara ilişkin kanun değişikliği taslağı. Fakat bunun içinde bir de tabii ki 6235 sayılı TMMOB, yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği kanununun değiştirilmesine ilişkin hükümler de var. Meslek odaları olarak da bizleri çok yakından ilgilendiren hükümler var. Bunlar sizin az önce saydıklarınıza ek olarak. Şimdi bunların hepsini değerlendirmeye başlarsak, özellikle yapı denetiminden başlarsak, yapı denetiminde bugüne kadar biz değerli teknik insanlar olarak sorumlu olduğunu bu kanunun, özellikle proje üretenlerin aynı zamanda yapı denetim firmaları da kendi belirledikleri için sağlıklı bir denetim sürecinin işlemediğini belirtiyorduk. Fakat bununla, bu yasa taslağıyla birlikte şu geliyor ki, ruhsata ilişkin olarak bütün mimari proje, statik projeleri, yani inşaat mühendisi ve mimarlık alanlarına giren tüm işleri yapan, bunun yanında da aynı zamanda yapı denetimi yapan aynı yerlere ilişkin firmalar geliyor. Yani bir firma aynı zamanda hem tüm projeleri hazırlıyor hem de yapı denetimi yapıyor. Bu şekilde bir yapılanmaya gidiyoruz ve bunu uluslararası firmalara da açıyoruz. Böyle bir taslak var esasında ki bu anlamda vehameti oldukça, yani şikayet ettiğimiz kanundan da daha da vahim bir duruma getirebilecek bir durum söz konusu. Ya bu çok ciddi aslında, değil mi? Denetimi kaldırıyor gibi bir şey oluyor o zaman, öyle olmuyor mu? Yani denetimi özelleştirip denetimi tekerleştiriyor. Yani bizim burada her zaman söylediğimiz denetimin kamu tarafından, kamu kurumları aracılığıyla yapılması gerektiği ve kamunun burada bir düzenleyici olarak her zaman Çünkü afet riskleriyle karşı karşıya olan kentlerde yaşıyoruz. Afetler tek sadece depremden bahsetmiyoruz. Sel ve benzeri pek çok heyelan gibi afetlerle de karşı karşıyayız. Bu anlamda kamunun burada düzenleyici rolünü terk etmemesi gerekiyor ama kamu burada tüm işlevini özelleştirmiş oluyor. Böyle bir sıkıntısı en başta var. Bu kanun taslağının. Daha sonrasında geldiğinizde sizin de bahsettiğiniz gibi mera alanları ve diğer alanların, doğal alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştıracak ve onların kentsel dönüşüm projelerinde rezerv alan olarak kullanılmasını gündeme getirecek bir madde daha var ki bu da kamunun ortak malı olan alanların kentsel dönüşüm adı altında yine yapılaşmaya açılma ve özelleşme telaşı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bir taraftan da tabii her zaman konuştuğumuz ki bu kanunla birlikte belki de basının en çok yer verdiği kıyı kanunu. Çünkü 621 sayılı kıyı kanununda yapılan değişiklikler var. Kıyı kanununda yapılan değişikliklere baktığınızda kıyı kanunun içerisinde yer alan sahil şeritlerinde ilk 50 metrede yapı yasaklı alan ve yapılaşmanın kesinlikle yasaklandığı şeklindeki hüküm iptal edilerek sahil şeritlerinde bu 10 metreye, kısım, 10 metreye indiriliyor. Bunun yanında kıyı alanlarında diğer tesislerin özellikle enerji tesisleri gibi tesislerin yapımına bu kanun taslağında yer alan hükümle izin verilmesi isteniyor. Gibi kanun taslağı içerisinde de esasında kıyı alanlarının bir taraftan tamamen elden çıkartılmasını içeren hükümler var. Anayasa Mahkemesi 1991 yılında 3621 sayılı kanun kabul edildi, yürürlüğe girildi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Fakat hemen arkasından 1992 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar var. Evet. Yine aynı şekilde sahil şeritlerinde bu kısıtlar, yani 50 metrelik kısıt indirilmeye çalışıldı. Ama Anayasa Mahkemesi bunun, anayasanın çok açık bir hükmü var biliyorsunuz ki, kıyı alanlarının kamu kullanımı kamuya aittir diyor. Ve anayasanın bu maddesine dayanak göstererek mahkeme bu hükümleri iptal etti. Şimdi benzer bir sürecin burada da yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü 10 metre kısıt demek bu kıyı alanlarının tamamen özelleşmesi ve kamu kullanımının buradan tamamen uzaklaştırılması demek. Buraya tabii taraftan enerji santralleri, nükleer tesislerin de önü açılıyor değil mi? Kıyılarda müthiş tabii bir... Tabii ki yani... başka bir yüzü. Yani bir taraftan kıyı alanlarının özelleşmesi, kamu kullanımından çıkması gibi bir süreç işletilmek istenirken bir taraftan da enerji santralleri sanki ülkede başka hiçbir bu işlemi görecek alan kalmamış gibi kıyı alanlarında yapılması bekleniyor. Yani şu anda kıyı alanlarının esasında elden çıkartılması ve satılması sürecinin altını hazırlıyor bu yasa taslağı. Bunu çok rahatlıkla eğer taslağı okursanız görebilirsiniz. Çünkü şu anda kamunun elinde kalmış ve kamuya ait alanlar bu alanlar ve bu alanların özelleştirilmesi talebiyle birlikte özellikle bunun sahil şeritleri yani kentlerde olacağını düşündüğünüzde çok büyük bir rentable alan olarak değer anlamında çok büyük değerler ihtiva eden alanların bu sürece dahil olacağını görüyoruz. Kamu buradan kaynak yaratmak istemiyle birlikte ne yazık ki kamu yararını tamamen ortadan kaldırmış olacak, yok edecek. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu taslak aşamasında bir metin bu. Meslek odalarına danışıldı mı? Rapor alındı mı? Böyle bir... Bizlere aşamasında Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği kanun hükümleri bizlere danışıldığında bu kanun içerisinde yoktu. Ama az önce bahsettiğim hükümler bu kanun içerisinde, taslak içerisinde vardı. Taslağı bu yönüyle bizler inceleyerek TMMB'ye bir bildirimde bulunduk. Odalar olarak TMMB'de Bakanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizlerin görüşünü iletti. Ama Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne ilişkin yapılacak ve bu taslak içerisinde yer alan hükümlere ilişkin ne TMMB'nin ne de meslek odalarının görüşü ne yazık ki alınmadı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nde kanununda nasıl bir değişiklik yapılıyor diye bakarsak da onu da şunu görüyoruz, bizlerin özellikle mesleki denetim uygulamalarının, ki odaların en büyük gelir kaynağı olan mesleki denetim uygulamalarının ortadan kaldırılmak istendiğini, odaların birer kamu iktisadi teşekkürü gibi çalıştırılarak belediyeler, yerel yönetimler ve üniversitelerle işbirliği içinde şirket kurarak proje gerçekleştirmelerinin önünün açıldığı, yani birer iktisadi teşekküle dönüştürülmek istendiği, mesleki denetim uygulaması yani yerine odaların iktisadi teşekkül olarak bu gelirleri elde etmesinin istendiği görülüyor. Bir. Bu durumda, pardon, bir şey araya gireceğim Tayfun. Yani kamu yararı kavramında, değil mi? Odalar kamu yararına yönelik hareket ediyor. Bir de açtığınız davalar var tabii ki ve bunların harç bedelleri de çok fazla. Bu da mı engelleniyor? Bizler anayasanın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleriyiz. Ve kamu adına bu işlemleri yürütüyoruz ve kamu adına sahip olduğumuz birer tüzel kişilik var oda olarak. Şimdi bu tüzel kişilikler de dağıtılıyor, ona daha sonra değinelim ama sizin de bahsettiğiniz gibi bir taraftan da tabii ki hukuk süreçlerine ilişkin bir engelleme açıkça görünmese de amaçlananın bir taraftan da buradaki mevziyi dağıtmak olduğu da okunabiliyor ya rahatlıkla bu taslak içerisinde. Çünkü oda seçimlerinde de bir taraftan biliyorsunuz bizde çoğunluk oylarıyla seçim yapılır. Şu anda nispi temsil getiriliyor. Ne demek bu? Seçime katılan gruplar arasında ki oy dağılımlarına göre örneğin bir grup %60'ını aldı, bir grup %40'ını aldı oyların. %60'ını alan daha önce yönetim kurulunu belirlerdi. Ve yönetim kurulu üyeleri aldıkları sayılara göre ilk 7'de kalan, yani en yüksek ilk 7 oyu alan yönetim kurulu adayları yönetim kurullarına girerlerdi. Şimdi bu değiştirilecek, gruplar tanımlanacak. Gruplarla %60'a %40 şeklinde, örneğin 7 kişilik bir yönetim kurulu içerisinde %60'a %40'lık bir oranda 4'e 3 gibi bir nispi temsilin yaratıldığı bir yönetim kurulu yapısı ortaya çıkacak ki bu da odaların içerisinde de bir taraftan demokratik görünmesine karşın bir taraftan da işleyişi zorlaştıracak ve işleyişi tamamen müzakere süreçlerine ve şeye bırakacak. Denetim mekanizmalarını yok edecek, değil mi? Odaların denetleme bir taraftan mekanizmalarını. Bir taraftan da öyle bir sürece götürecek bir taslakla karşı karşıyayız. Tabii şu da var ki tüzel kişiliklerimiz de dağıtılacak. Görünüyor şu taslakla birlikte. Ne demek bu? Odalara bağlı olan şubeler, yani İstanbul Şube Başkanı olarak şunu soru rahatlıkla söyleyebilirim ki il şubelerine dönecek. Yani bundan sonra biz TUMOP Şehir Plancıları İstanbul Şubesi değil, İstanbul Şehir Plancıları Odası olarak anılacağız ve ayrı tüzel kişilikler kazanacağız. Bu da demek oluyor ki bundan sonra örgütlü ve tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılmış olan odaların mekanizmaları, bu örgütlü mekanizmalarının bir anlamda dağıtılması ve buradaki şeyin de karar alma mekanizmalarının da dağıtılması anlamına geliyor. Burada genel merkezler bir anlamda tabela kurumlar haline getirilecek. Tabii ki Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği de. Evet, bu gidişat hakikaten vahim. Ya, talan ekonomisinin önüne çıkacak galiba bütün denetim mekanizmalarını, bütün engelleyici yolları, hukuki yolların yine hukuk yoluyla çok acı bir şekilde altyapısı mı yapılıyor diyelim, ne diyelim? Yani tabii ki böyle okumak mümkün çünkü bugüne kadar izlenen yol ve yöntemler hep bunları gösterdi. Bu taslak sonucunda ortaya çıkacak olan da bunları gösterecek gibi görünüyor. Yani taslağın bir tek şöyle bir hükmü daha var. Onu da isterseniz çok kısaca anlatayım. Bundan sonra bu taslakla birlikte özellikle yaratılan imar planı değişiklikleriyle yaratılan rantın %45'inin kamuya geri alınması şeklinde bir hüküm var. Bu da şu demek. Sizin mevcutta bir arsanız var. Bu arsa diyelim ki 1000 metrekare. Siz bu 1000 metrekare üzerinde 500 metrekare inşaat yapma hakkına sahipsiniz. Mevcut meri planlarla. Fakat burada bir imar planı değişikliği yaptınız ve bunu 2000 metrekareye çevirdiniz. Burada arada oluşan 1500 metrekarelik farkın %45'ini kamu adına bizler alacağız diyor. Yani yaklaşık 675 metrekarelik bir ek imar hakkı kamuya ödenecek ruhsat aşamasında. Bunun bedeli elde etmiş olduğunuz dolaylı olarak elde etmiş olduğunuz değerin kamuya geri dönüş sağlığı. Bu bir anlamda olumlu çünkü biliyorsunuz imar planı değişiklikleriyle özellikle kamu kaynaklarının heba edilmesi sürecini yaşıyoruz. Çünkü kamu buradaki altyapılar bir süre sonra kullanılamaz hale geldiği için bu alanlara yatırım yapmak zorunda kalıyor. Ve yine bizler ödüyoruz burada yapılan ek yapılaşma hakkı haklarının. O nedenle bu ek yapılaşma haklarına ilişkin ödenmesi için olumlu görüntüsü de bundan sonra da parayı veren cüdyü çalar şeklinde bir modeli geçtiğimizin de önünü açacaktır. Ne demek bu? Ben bunun parasını kamuya öderim. Ama bu imar hakkında alırım şeklinde bir talep de ortaya çıkacaktır ki esas sıkıntılı olan bu. Burada denetimin sağlanması gerekiyor. Tabii burada yerel yönetimlerin de özellikle kaynak sıkıntısı yaşayan yerel yönetimlerin de kaynak yaratmak üzere plan değişikliklerine daha çok başvurmaları gibi bir süreci de izleyebiliriz ki bu gerçekten de oldukça vahim bir ve kentler açısından değil mi? Çok çok vakit. Tabii kentlerde planlama disiplinin tamamen ortadan kalkması sürecini ortaya çıkartabilir ki bunda eğer böyle bir hüküm getirecekse bu olumlu bir hüküm olur. Kamuya geri kazanılması bu bedellerin kimseye şey yapılmadan yani hiçbir kesintiye uğratılmadan devredilmemesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ama bunun da eksik bırakılırsa eğer kanun taslağı içerisinde gerekli hükümler çokça haksız kazançlara neden olabileceği ve plan disiplinini dağıtabileceğini de altını çizmek lazım. Böyle bir tehlikeyi de vurgulamamız gerekiyor. Her bakımdan hakikaten vahim bir yasa taslağı. Bununla karşı Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyor musunuz? Böyle inşallah çıkmaz, çıktı diyelim. Tabii yani şu anda bizlerin Anayasa Mahkemesi'ne gitme şansı yok doğrudan biliyorsunuz. Anayasayla tanımlandığına göre ana muhalefet partisi ya da meclisteki 110 milletvekilinin imzasıyla birlikte kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne taşınabiliyorlar. Ya da bu kanun hükümlerine ilgi göstererek açtığınız davalar sonucunda mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru yapabiliyor. Yani şu aşamada bizlerin direkt başvuru olması şansı yok. Taslak da henüz meclise dahi sunulmadı. O yüzden şu an bunu söylemek için erken ama tabii ki gerekli girişimlerde özellikle bakanlık nezdinde bu kafamızda kalan soru işaretlerini ve olumsuz bulduğumuz noktaları anlatmak yönünde gerekli girişimlerde bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz tabii ki her noktada. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon görüşmelerinde dahil olmak üzere. Peki. Tayfun çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ya, ne demek? Kolay gelsin sağ sizlere de. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, iki duyuru ile programımızı kapatıyoruz. Önce Moda'ya gidiyoruz. Moda halkı parkları için ayakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Moda Sahil Parkı'nda beton zemin plak uygulamasına karşı eylemdeler. Change.org üzerinden de imza kampanyaları devam ediyor. Ve 24-25 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri 10.30'dan itibaren tüm mahalleliyi ve Moda Sahil Parkı kullanıcılarını Moda Koço Kafe önünde toplanmaya, parkın betonlanmasına itiraza çağırıyorlar. Sultanahmet'in Betonahmet oluşuna tanık olduk. Moda'nın eylemi başarıya ulaşsın da toprak, çiçek, börtü böcek düşmanları diğer parklara el atmasın dileyelim. Tüm bu talan ekonomisine, rantsal gidişata, kentlilere danışılmadan, kentlilere sorulmadan yaşam alanlarına müdahalelere karşı bu gidişata dur demek için yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent, gelecek nesillere kalabilecek bir kent için, kent hakkı için şimdi her zamankinden daha fazla Taksim'e çıkmanın zamanlarıdır diyerek bitirelim. Evet, Taksim dayanışması çağrısı ile bitiriyoruz. İstersek bu projeyi durdurabiliriz diyorlar. Bütün uyarılara, itirazlara, ortaya çıkartılan hukuksuzluklara rağmen, esnafın, yayaların, Beyoğlu'nda yaşayanların mağduriyetlerine rağmen, Taksim Meydanı yangından mal kaçırır gibi bariyerlerle çevrelenmeye, iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Üstelik Taksim Gezi Parkı da yavaş yavaş kapatılıyor diye devam ediyor duyurular. Artık vakit kalmadı söylenecek sözde. gün meydanına sahip çıkma günüdür, gün parkına sahip çıkma günüdür diyor Taksim Dayanışması. Ve tüm kentlileri meydanı boş bırakmamaya, Taksim'e sahip çıkmaya çağırıyor. İşten atıldın, meydana sahip çıkıp haykırdın. Savaşa karşı çıkmak için meydana çıkıp haykırdın. Ana dilin için meydana çıkıp haykırdın. 8 Mart'ta meydana çıkıp haykırdın. 1 Mayıs'ta meydana çıkıp haykırdın. Doğayı katlettiler, meydana çıkıp haykırdın. Tuttuğun takım şampiyon oldu, meydana çıkıp haykırdın. Meydanı boş bırakmayalım, Taksim'e sahip çıkalım diyorlar. Evet, kent hakkı için, yaşanabilir, sürdürülebilir, eşitlikçi, adil bir kent için Taksim'e çıkmanın zamanıdır şimdi. 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 16.30'da Taksim metro çıkışında buluşuluyor ve saat 18'de de Taksim Dayanışması'nın basın açıklaması var. Tüm kentlileri kentlerine sahip çıkmaya bekliyorlar. Kentin tozunu kapatıyoruz. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Dergi.